tunafahamiana طيب شيخ anaendelea hapa akisema waliadhimi amri shukrillahi ta'ala, na kwa ukubwa au na kwa ajili ya ukubwa wa jambo la shukurani kwa Allah ta'ala. Waliadhimi amri shukrillahi ta'ala, na kwa ajili ya ukubwa wa jambo la shukurani au la kumshukuru Allah ta'ala. Hatha alayhi salatu wassalam ummatahu, aliuhimiza alayhi salatu wassalam mtume ummatahu umma wake. Hatha alayhi salatu wassalam ummatahu, aliuhimiza alayhi salatu wassalam umma wake. Ala shukrillahi azza wa jalla, juu ya kumshukuru Allah azza wa jalla. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa ukubwa wa jambo la kumshukuru Allah, ukubwa wa ibada ya ashukr, alitoa mahimizo katika mafundisho yake kuhimiza umma wake juu ya kumshukuru Allah azza wa jalla. Sheikh anaendelea anasema, walihadha kana min adhimi hadhihi alibada, na kwa sababu hiyo basi, kana min adhimi hadhihi alibada, imekuwa katika jambo kubwa au limekuwa katika jambo kubwa la ibada hii. Kana min adhimi hadhihi alibada, limekuwa ni katika jambo kubwa la ibada hii. Ibada gani? Sheikh anasema aani shukra Allahi ta'ala, na kusudia ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo limekuwa ni jambo kubwa. Kana min adhimi hadhihi alibada, limekuwa ni katika jambo kubwa la ibada hii. Annaha inda Allahi, ni kwamba hakika ibada hiyo ya shukr mbele ya Allah, annaha inda Allah, ni kwamba kwa hakika ibada hiyo, ibada gani hiyo? Ashukr, ni kwamba kwa hakika ibada hiyo ya shukr, inda Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'adulu akthara min an-ni'mati nafsiha, min adula ya'dulu, inatokana na mjengo huo. Ta'adulu ay tafuku, ta'adulu akthara min an-ni'mati nafsiha, inashinda hii ibada inashinda kwa wingi sana kuliko neema yenyewe anayoneemeshwa mtu. Annaha, kwamba ibada hiyo ya shukr inda Allahi, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'adulu akthara min an-ni'mati nafsiha, kuliko inashinda zaidi kuliko neema yenyewe ambayo anapewa mtu. Kaifa hadha? Maelezo yatakuja kwenye hadithi, hapo utaelewa zaidi. Lakini maana yake, mtu anaponeemeshwa neema fulani akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hiyo neema, basi mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yatuelekeza kwamba kule kushukuru kwake kunakuwa na fadhila kubwa kuliko ile neema aliyopewa. Unaponeemeshwa wewe na Allah neema fulani, ukapewa elimu, ukapewa asiha, ukapewa mali, ukapewa cheo na mengineyo, alafu ukawa ni mja mwenye shukurani kwa hiyo neema ambayo umepewa, basi tuambiwa kwamba shukurani utakayokuwa nayo ni bora zaidi kuliko hiyo neema ulionayo. Bimaana hata ile neema itakapoondoshwa, wa anta minashakirin, na wewe ni miongoni mwa wenye kushukuru, hilo litakuwa ni bora kwako kuliko ile neema. Ndio maana ya maneno haya, walihadha kana min adhimi hadhihi alibada, na kwa sababu hiyo limekuwa ni katika jambo kubwa la ibada hii. أعني شكر الله تعالى أنها عند الله تعدل أكثر من النعمة نفسها. حقيقة عبادة هي كو الله إنشيندا مرادوف كو وينجي زايد وسويل يسمى مرادوف بيه إنشيندا كو وينجي زايد kuliko neema yenyewe, yani shukurani ina fadhila kubwa kuliko hiyo neema uliyopewa ambayo waishukuru. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maneno haya ya juu yanafidishwa na hadithi hii aliyoileta hapa. Alhadithu inda ibn majah min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma an'ama Allah على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أخذ. إي والله ما أنعم الله على عبد نعمة هاج نعميش الله ما أنعم الله هاج نعميش الله على عبد يويم ييوت نعمة نعمة ييوت ما أنعم الله هاج نعميش الله على عبد يويم ييوت نعمة نعمة ييوت فشكر الله عليها أكم شكور يعني هو يمجى العبد فشكر الله عليها أكم شكور هو يمجى الله يويا نعمة هي ومعنى كفي ونعمة ألاف وكا akashukuru akapata fadhila za kushukuru neema hiyo. Illa isipokuwa kana alladhi a'ta afdala, isipokuwa linakuwa lile ambalo amelitoa Allah kumpa mja wake. Illa isipokuwa kana alladhi a'ta, linakuwa lile ambalo amelitoa afdala, ni bora zaidi min alladhi akhadha, kuliko lile ambalo amelichukua. Maana yake ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala alikuneemesha wewe alafu akakuwafikisha kufanya shukurani, basi kupewa hiyo shukurani ni bora zaidi kuliko neema ambayo aliiondosha kwako. Lau kama ile neema ingeondoshwa kwako na wewe ukabakia na shukurani, hilo ni bora zaidi. Ndio maana ya hadithi hiyo, ndio Sheikh anasema ai kana alladhi a'ta min ash-shukri, limekuwa lile ambalo amelitoa katika shukuri afdala, ni bora zaidi min alladhi akhadha min an-ni'am, kuliko lile ambalo analichukua katika ni'am. Allah akikupa neema alafu ukawa mtu wa kushukuru, ikatokea Allah akaziondosha neema zile kwako, basi hiyo shukurani aliyokupa, fahamu ni bora zaidi kuliko zile neema alizochukua. I wallah, kwa maana hujafasirika wewe ikiwa minashakirin. Na hili ni jambo kubwa ambalo wengi hawalijui. Mtu akiwa na neema fulani akawa masha Allah anazishukuru neema zile kwa wingi sana, Shaitani aweza akamchezea, zitakapoondoka zile neema akaanza kubadilika, ikawa yale maneno ya shukurani ambayo yalizoeleka kwake hayasemi tena, azungumza mambo ya mikosi mikosi tu na kisirani kisirani. Kumbe ile shukrani aliyokuwa amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni bora kwake kuliko zile neema ambazo zimeondoka. Hii ni faida adhima. Ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan fashakara Allahu alayha illa kana alladhi a'ta afdala min alladhi akhadh. Ma an'ama Allahu haja ni'mesha Allah ala abdin yuyam yoyote ni'matan ni'ma yoyote fashakara Allahu alayha akamshukuru huyo mja Allah juu ya neema hiyo. Illa kana alladhi a'ta, isipokuwa linakuwa lile ambalo amelitoa Allah. Afdala ni bora zaidi, minalladhi akhadha, kuliko lile ambalo amelichukua. Ai, muradi wake, kana alladhi a'ta, limekuwa lile ambalo amelitoa, minashukri, katika shukurani kumpa mja wake. Afdala ni bora zaidi hilo, minalladhi akhadha minan ni'am, kuliko yule ambalo amelichukua katika ni'am. Hapa ni mfano wa nne huu katika mambo ya shukuru, na akipigiwa mfano mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna alivyokuwa mja mwenye shukurani. Naye mtume alaihi salatu wasalam anaungana hapa na manabii wenzie katika tabia hii njema ya kushukuru. Ayatuha al-akhawat al-talibat, dada zangu katika imani, enyi wanafunzi wetu wanawake wa Kiislamu, tabia hii ni tabia bora sana, ashukr fi an-ni'ma, mtu kuwa na tabia ya kushukuru katika neema tulizokuwa nazo. Na sisi sote walillahi alhamd, kila mmoja anayo neema katika neema za Allah juu yake. Tutofautiana sisi kwa vile ambavyo tumeneemeshwa. Kuna ambao wana neema nyingi sana, wengine saizi ya kati, na wengine kwa kiasi cha chini ya hapo. Lakini hakuna hata mmoja katika sisi ambaye atasema hana neema ya Allah juu yake. Sote tuna neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Na kama tulivyofunzwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna, ili uweze kupata kipimo kizuri cha mikidari ya neema ulionayo wewe, basi kuwa na tabia ya kumtazama aliye chini yako. Mtazame wa chini yako katika mambo ya kidunia na mambo ya watu kufadhilishwa. Ukifanya hivyo, utadiriki neema ya Allah iliyokuwa juu yako. Wewe ukiangalia uwezo uliokuwa nao wa akili, uwezo uliopewa wa afya, lakini riziki ulionayo wewe na familia yako, na usahali wa maisha yanavyokuendea, lau ukiwatazama watu walio chini yako, wewe umewapita watu mia ngapi? Wewe umewapita watu elfu ngapi? Umewapita watu milioni ngapi? Kwa kipimo cha mtaa wenu tu, hebu jipime ulivyo wewe na watu waliokuzunguka mtaani kwenu, katika majirani na jamaa zako. Bila ya shaka ukitumia kipimo hicho utaona uliowapita ni wengi sana. Sasa kwa nini wajifanya huzioni neema za Allah kwako? Mbona wajitia upofu? Lakini ikiwa jicho lako wewe katika mambo ya ni'am ni kuangalia waliokupita tu, basi wewe utazikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa wewe unawaangalia wale wa juu tu, watu waliokuzidi uwezo mathalan, ikawa jicho lako ni kwao tu, ukatazama majumba yao, tazama magari yao, tazama maisha yao, alafu wewe mwenyewe sasa ukajisahau kwa yale unayowazidi wenzio, basi utakufuru neema za Allah. Ndio wale wengine hufikia kusema sisi hatuishi bwana, twasindikiza wenzetu. Nasema maisha anayo fulani bwana, maisha wanayo wakina fulani, si tuna nini bwana sisi, twasindikiza wenzetu tu. Bali kuna wale wapumbavu wanatamani kuzaliwa wanyama katika nchi za Ulaya. Tumeya kusema bora ingekuwa panya Europe, ungekuwa jibu la mzungu, mimi ungekuwa najitia chokoleti tu saizi, lakini kwa Afrika huku bwana la. Huyu anayesema hivi hajatazama walio chini yake katika watu wenye ulemavu. watu wenye shida, fukara, wenye kulala nje, wasiojua riziki yao kutoka wapi, wazururaji tu. Idhan, nataka niwakumbushe kwamba darasa hii inatugusa sote, tuangalie neema tulizokuwa nazo na tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hizo kupitia ndimi zetu, mikono yetu, kadhalika kupitia nyoyo zetu. Na kuna mambo yanatajwa kwamba mtu akiwa nayo anaambiwa ni jahid liniamillahi subhanahu wa ta'ala, anahesabika ni mpinzani, ni mtu anayezikanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hahesabiki ni katika watu wenye kushukuru. Kuna mambo yanatajwa na ahlul ilm, ukiwa nayo wewe waonekana wewe ni mpinzani wa neema za Allah zilizokuwa kwako, hata kama mwenyewe hujasema sijapinga. Kule kuwa na hayo mambo tu, miongoni mwa hayo ni yataji kwa haraka haraka, ni wale watu wenye wingi wa kulalamika, watu wa kulalama. Yeye hana kheri, siku zote ni mtu wa kulalamika, akajiona yeye ni mtu wa mwisho, hakuna mwenye shida kama yeye. Anasahau kwamba kuna mengi ambayo Allah amempa. Hii ni tabia mbaya ya kuonyesha kwamba wewe huna shukurani kwa Allah. Jingine ni hili ambalo nimelisema, mtu ikawa jicho lake anatizama neema walizokuwa nazo wenzie tu, lakini zile zake hazitazami kwamba kwa kiasi gani amewapita watu katika aliyokuwa nayo. Kadhalika katika wenye kuhesabika si watu wa kushukuru ni wale ambao wanazipokea neema za Allah, yatalaqawna ni'ami Allah subhanahu wa ta'ala bifi'li al-ma'asi wal-munkarat, ni wale ambao wanazipokea neema za Allah kwa kufanya maasi na munkarati mbalimbali. Huyu hata kama akisema nashukuru bwana, namshukuru Allah, sasa mbona upo kilabuni, wamshukuru vipi? Namshukuru Allah, mbona unashinda kwenye makamari, wamshukuru vipi? Kuna watu wakipewa neema wanageuka wanakuwa ni waovu, wanashinda katika maasi na munkarat, kwa sababu hana kitu, kwa sababu tayari ana neema. Alipokuwa hana kitu alikuwa kigaragara msikitini, kutwa mkija mwamkuta, ataadhini yeye, atakimu yeye, na kama imamu kachelewa ataswalisha yeye. Sahibul masjid ni mtu wa msikitini, kama mlinzi wa msikiti, lakini kumbe alikuwa hana kitu, ni ukata tu. Allah alipomfungulia kitu katika neema, unamkuta katikati ya maasi, na hawa ni wengi. Mwenye kufanya hivi hana shukurani. Lakini katika ambao wanahesabika ni waje waliokosa shukurani, al-bukhala, ni wale mabakhili wa kutumia katika neema alizowapa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kunufaisha nafsi zao na jamii yao. Mabakhili, mtu anajifanya ashkurullah, lakini hakuna bakhili kama yeye. Ni mgumu, hatoi sadaka, hatoi wala matumizi yake hayatoi vizuri, na anacho mgumu, mpaka kwa maneno makali, wala hasaidii katika jihati lkhair, katika njia za khair walbir, hasaidii, yuko nyuma kabisa, ni mtu bakhili binafsi. Huyu hata akizungumza kwamba ninashukuru, twashukuru bwana, alhamdulillah twashukuru, maneno tu haya, lakini si katika, hahesabiki katika waja wenye kushukuru, kwa sababu anafanyia ubakhili neema za Allah. Tusiwe hivi, tuna neema nyingi, tuache ubakhili. Lakini pia ni katika watu ambao wanahesabika hawashukuru neema za Allah wale wenye kuwahusudu wenzao kwa sababu ya neema ambazo Allah amewapa watu, mahasidi. Alhasid anahesabika ni katika yule aliyekanusha neema za Allah na hana shukurani. Kwa nini mpaka uwahusudu wenzako? Kwani wewe una mangapi uliopewa? mbona waona kama wenzio ndo wanafaidi sana, tujalie pia wamekusudi katika mambo haya na yale. Muombe Allah katika fadhila zake, wasalullaha min fadli, muombeni Allah katika fadhila zake. Alhasad min kabairi dhunub, na husda ni katika madhambi makubwa, bali husda ina madhara, maana hasidi husda mara nyingi huwa inamrudia yeye mwenyewe. Sasa mtu mwenye hasad ahesabiki katika waja wenye kushukuru, ahesabiki, bali anaonekana katika waja wenye kupinga ni'am za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo jichungi na maradhi haya mabaya sana ya hasad, maradhi mabaya sana yasikuingie haya. Lakini mengine anayotaja ahlul ilm ni kule kujiona bora au mwenye nafasi kuliko wengine. Hata kama Allah amekupa hiyo nafasi, basi usiitumie kama rungu la kuwaumiza wengine, ukajinyanyua, ukajiona, ukajikweza, bali kila unapozidi neema, kila Allah anapokuzidishia neema, mfano katika ilmu, kila unapozidi ilmu, basi unatakiwa uzidi unyenyekevu na tawadhu na kujishusha. Kila unapozidi mali, zidi kujishusha. Mnielewa bwana? Huo ndio utaratibu wa kisheria tuliofunzwa. Lakini unavoneemeshwa, ikiwa mtu ananeemeshwa, ndio kibri kinazidi na kule kujiona na kujinyanyua mbele ya wenzie, ni wazi kwamba huyu hajakuwa katika ashakirin. Na kuna mengi wanayataja ahlul ilmi katika milango hii kama fawaid, tutaishia hapa insha Allah taala. Darasa ijayo tutaendelea kipengele cha tano, musara'atuhum alayhimus salam fil khairat insha Allah taala. نكتفي بهذا القدر.